Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 14. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Uwaga na drogach, gęste mgły mogą spowić dziś prawie całą Polskę. Decyzja rządu w sprawie małżeństw jednopłciowych spodziewana jest do końca stycznia. Pociągi mają pojechać szybciej. 14 grudnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy PKP. Kolejny od rana karambol na autostradzie A4 w województwie opolskim. W godzinach porannych w zderzeniu 10 pojazdów zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna. Wszystko działo się w gęstej mgle, która nadal ogranicza kierowcom widzialność. Teraz do zdarzenia doszło na jezdni w kierunku Katowic, mówiła w TVP Info młodsza aspirant Dorota Janać z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Odnotowaliśmy kolejne zdarzenie w kierunku na Katowice na 267 km w rejonie węzła Sieroniowice. Tam zderzył się bus z cysterną. Niestety cysterna się zapaliła. Na miejsce udali się strażacy, policjanci, żeby opanować tą sytuację. Z powodu kilku wypadków na O4 utrudnienia na tej autostradzie mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Policja kieruje na objazdy. Ostrzeżenia przed gęstymi mgłami niemal w całym kraju. Popołudnie i wieczorem widzialność ma być ograniczona do 200 metrów. Mgły lokalnie mogą osadzać szać, a to oznacza, że drogi będą śliskie. Alerty wydano dla wszystkich województw. Obowiązują dziś od 17 do 10 rano jutro. Najpóźniej do końca stycznia rząd podejmie decyzję w sprawie uznania małżeństw jednopłciowych, dowiaduje się nieoficjalnie Polskie Radio. Pod koniec listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił, że państwo członkowskie Unii ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci, zawarte legalnie w innym kraju, nawet jeśli krajowe prawo nie pozwala na zawieranie jednopłciowych małżeństw. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia jedną z opcji rozważanych przez rząd jest transkrypcja aktu małżeństwa zawartego w innym kraju Unii Europejskiej i wydanie małżonkom polskiego aktu stanu cywilnego. Przepisanie dokumentu nie oznacza jednak przepisania wszystkich praw przysługujących małżeństwom w Polsce. W takiej sytuacji pary jednopłciowe nie będą mogły adoptować dzieci, bo to reguluje polskie, a nie unijne prawodawstwo. Kolejna opcja to wydanie małżonkom innego dokumentu poświadczającego ich stan cywilny. Obie możliwości oznaczają konieczność zmiany rozporządzenia określającego wzory urzędowych dokumentów. Część polityków, z którymi rozmawiałem, uważa, że z wprowadzeniem rozwiązań należy poczekać do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zapytał TSUE o transkrypcję aktu małżeństwa zawartego w Niemczech. Michał Makowski, Polskie Radio. Dziś rząd ma przyjąć ustawę, która pozwoli na rejestrowanie firmy przez aplikację mObywatel. Premier Donald Tusk podkreśla, że znacząco ograniczy to biurokrację przy zakładaniu działalności gospodarczej. To już od roku 26. Wnioski o rozpoczęcie działalności będą całkowicie elektroniczne, a więc bez tych ton papierów i bez biurokracji, też takiej straty czasu i mitręgi. A od 2028 będzie można online rejestrować także spółki cywilne. Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej przez mObywatela system przekaże wszystkie niezbędne informacje do ZUS-u, GUS-u i do urzędów skarbowych. Resort Zdrowia potwierdza informację Polskiego Radia o rządowym szczycie zdrowia, który zaplanowano na czwartek. Wezmą w nim udział przedstawiciele innych resortów, m.in. finansów czy spraw wewnętrznych i administracji. Jakub Gołąb mówi, że podczas spotkania będą przedstawione propozycje dotyczące sytuacji finansowej NFZ-u. Chcemy przekazać, jeżeli chodzi o czwartek, te informacje dotyczące możliwości działania w obecnej sytuacji, pomysłów rządu, pomysłów zarówno tych krótkofalowych, jak i tych długofalowych, jeżeli chodzi o stabilizację systemu ochrony zdrowia i rozwój tej sytuacji. W piątek z kolei ma odbyć się prezydencki okrągły stół w sprawie sytuacji w służbie zdrowia. Zwiększenie prędkości, powrót pociągów do kilku miejscowości, ale także utrudnienia spowodowane remontami. PKP Polskie Linie Kolejowe przedstawiły szczegóły nowego rocznego rozkładu na kolei. Wejdzie on w życie w niedzielę 14 grudnia. W przyszłym roku pociągi pasażerskie wrócą m.in. do Rabki i Zdrój, na stację Kłobuck oraz do Słupska. Prezes PKP PLK Piotr Wyborski mówi, że ruch pasażerski powróci także do Ciechocinka. Pociągi wracają po 14 latach. Prędkość do 120 km na godzinę, czas przejazdu 9 minut, czas przejazdu z Torunia poniżej 30 minut. A w 2027 roku na centralnej magistrali kolejowej pociągi mają się rozpędzać do 250 km na godzinę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, przejaśnienia możliwe na południu i zachodzie. Będzie padać deszcz i mrzawka powodująca gołoleć. Od 1 stopnia na Kaszubach, Warmii, Kujawach, na Śląsku i w Małopolsce do 7 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. W niezmienionym tercecie Hanna Dołęgowska, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Kłaniamy się. If I got it, your love brought it. To oczywiście Aaron Fraser na początek drugiej godziny audycji Tu Myśliwiecka 357. To jest jeden z tych artystów, którzy poza tym, że działają solowo bardzo intensywnie, co słychać na jego płytach, bardzo regularnie zresztą publikowanych różnych nagraniach, także gościnnych, no to jest też członkiem jednego z zespołów soulowych. Chodzi o działalność sesyjną, którą też bardzo intensywnie rozwija. Aaron Fraser zdecydowanie do zapamiętania, człowiek wielu talentów, no i także producent, co również na jego płytach słychać. Do niego i do jego twórczości też z pewnością będziemy niejednokrotnie jeszcze powracać. Pora na naszą płytę tygodnia, czyli pewien suplement do albumu dobrze znanego już od wielu, wielu lat. The XX. Take Thank you. dużo mówi o tej kompozycji. Jest to intro, które otwiera płytę, jest to także intro koncertowe i jednocześnie najpopularniejsza kompozycja, jaką popełnili The XX, choć utworów doskonałych mają naprawdę mnóstwo. No i ta płyta jest idealnym przykładem tego, jak potrafili tworzyć atmosferę swoją muzyką. The XX, którzy zaproponowali nam rozszerzoną wersję tego albumu, albumu już na tym etapie całkiem kultowego. Chodzi oczywiście o XX, wersja Deluxe, czy też Deluxe, ukazała się w miniony piątek. No i to jest 16 utworów, z czego oczywiście nowych, również 5 wcześniej nieopublikowanych. Są też wersje na żywo, które można w internecie wyszukać. Do You Mind wcześniej, a to oczywiście intro wspomniane, czyli utwór otwierający tę płytę, i DXX w roli głównej. Ludzie, których mam nadzieję jeszcze zobaczyć na scenie w nadchodzących miesiącach czy też latach, bo to jest jedno z moich dużych zaniedbań koncertowych, że nigdy nie słyszałem ich na żywo, a wiem, że robią robotę. To akurat nie trzeba chyba nikomu przedstawiać zespołu, który teraz już wybrzmiewa nam w tle. Ja tylko przypomnę, że za chwilę zapraszać będziemy na pewne wydarzenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Warto jest sobie zapisać numer telefonu 22 i 7 trójek. Jaki piękny jest ten świat, tylko czarne, białe. To jest proste, widzę, wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć. Zespół Myslowic, rzecz jasna, Sprzedawcy Marzeń, to także jedna z najpopularniejszych pozycji w ich dorobku, ale no chyba to jest oczywiste, zwłaszcza dla słuchaczy Trójki, którzy ten zespół od lat słyszą na antenie. Czy to programu trzeciego, czy gdziekolwiek indziej. Tymczasem przechodzimy do rzeczy, o której już wspomniałem przed momentem. Chodzi oczywiście o jedno z wydarzeń odbywających się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy już 8 grudnia, czyli w przyszły poniedziałek na godzinę 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej właśnie na spotkanie wokół książki Miłość i telewizja, czyli autobiografii Mariusza Waltera napisanej wraz z Zofią Turowską. No i tego wieczoru spotkać się będzie można z panią Bożeną Walter oraz autorką tego tytułu, także innymi zaproszonymi gośćmi. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych. Przypomnę, 8 dzień grudnia, godzina 19 i studio imienia Agnieszki Osieckiej. Będziemy jeszcze przypominać o tym wydarzeniu, ale już teraz można dzwonić. 22 i 7 trójek gorąco zachęcamy i mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszły poniedziałek wieczorem w naszym studiu przy Myśliwieckiej 357. To z nowości muzycznych Nectar Wood. O tym, jak powstał słynny telewizyjny Turniej Miast, o tym, jak udało się sprowadzić do Polski ABBE, absolutną legendę muzyki popowej, o tym, jak powstawały kultowe programy polskiej telewizji, to między innymi o tym właśnie opowiada książka, którą już w najbliższy poniedziałek będziemy omawiać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Miłość i telewizja, czyli książka o Mariuszu Walterze, o jego żonie Bożenie, ich najbliższych współpracownikach, skomponowana to opowieść przez Zofię Turowską. Ukazała się oczywiście pod patronatem Trójki, a w poniedziałek 8 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się poświęcone tej książce właśnie

Klub Jasmine, Warszawa, Wilcza 73. Bezpłatne wejściówki do pobrania na stronie jasmine.com. Partnerzy: Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Poleca Polskie Radio. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. No i jedziemy. A mówiłeś, że pociąg to nuda. Ej, serio, nie spodziewałem się, że tak szybko dotrzemy. Zero korków, kawa, widok i jeszcze gniazdko jest. A wiesz, co lubię najbardziej? To, że w 3 godziny jestem na drugim końcu Polski. Ej, nawet te mniejsze miasta również są po drodze. Dokładnie. W końcu podróż to nie tylko trasa. To moment, w którym odpoczywasz, zanim jeszcze dojedziesz. PKP Intercity. Podróż to my. Szybciej, wygodniej, bliżej. Setki połączeń do dużych miast i tych trochę mniej. Żegnamy reklamy. 14.30 na zegarze, tu Trójka i audycja tu Myśliwiecka 357 jeszcze przez pół godziny. Pora na naszego człowieka od języka polskiego. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dlaczego ślepia służą do widzenia? Przecież ślepy to ten, który nie widzi. Takie pytanie zadał mi pan Ignacy. Wyraz ślepia pochodzi prawdopodobnie od prasłowiańskiej formy slejp, która oznaczała smarować tłuszczem, lepić. Dlatego pierwotnie ślepia to ropiejące czy pozlepiane ropą oczy, które ze względu na swój odstręczający wygląd właściwe były rozmaitym potworom i groźnym zwierzętom. Od tej samej dawnej formy pochodzi także słowo zaślepka, czyli coś, co zalepia, a następnie zatyka otwór. Stąd też wyrażenie ślepa uliczka jako uliczka zalepiona, a właściwie zaślepiona, bez wylotu. Metaforycznie mówimy tak o sytuacji bez wyjścia. Oczywiście z prasłowiańską formą ma też związek przymiotnik ślepy, który pierwotnie oznaczał tego, który ma zlepione oczy i nie widzi. Współcześnie to określenie uznajemy za obraźliwe i mówimy o osobach niewidomych lub o osobach z niepełnosprawnością wzrokową. Co ciekawe, z zalepieniem związane jest także słowo głuchy, które pochodzi od praindoeuropejskiego gel w znaczeniu ulepiać. Pierwotnie głuchy to ten, który ma zalepione, zatkane uszy i dlatego nie słyszy. W przeciwieństwie jednak do słowa ślepy, określenie głuchy nie jest obraźliwe. Tak chcą o sobie mówić osoby głuche. To określenie możemy zapisywać na dwa sposoby. Wyraz głuchy z małą literą na początku zwraca uwagę na uwarunkowania biologiczne, które uniemożliwiają lub w jakimś stopniu utrudniają słyszenie. Jest to podejście medyczne. Natomiast głuchy pisany od wielkiej litery oznacza osobę, która identyfikuje się z kulturą głuchych, która między innymi ma swój język, czyli polski język migowy. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek i zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji do rozkminienia językowego przez Mateusza. Przysłowie @polskieradio.pl. Jutro odcinek kolejny i piąta woda po kisielu już teraz możemy zapowiedzieć. A to nowość od Kings of Leon, 14.33. Just pinch a little, let's give it a try. Pull it together, don't cry. Cause you're a big boy now, you're doing big boy things. You're gonna learn to fly with your big boy wings. See the middle of the road, you're really not my speed. I got thrills to chase, bills to pay, miles to feed. Only halfway now to the finish line. You gotta get some rest if you're gonna make good time. Follow the the shoulder, you still act the same. But you're a lot older, with a great big limbs, a 10,000 feet. It's safe to say the move to make was crystal clear. Eating up the clock, wasting the day, while the opposition is feasting away. Follow the leader, blind in faith. His head is pointed the right way. Underachievers, hide your face. We're gonna ride this thing to space. Space, Kings of Leon na antenie trójki na 25 minut przed 15. Przypominam, że poniedziałek, 8 dzień grudnia. To jest dzień spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będziemy wówczas rozmawiać o książce, która ukazała się ostatnio pod patronatem programu trzeciego. Chodzi o Miłość i telewizję, czyli książkę o Mariuszu Walterze. O 19 w najbliższy poniedziałek, 8 grudnia, widzimy się w Trójce, 22 i 7 trójek. Kto ma ochotę się wybrać i z nami spotkać i uczestniczyć w tym spotkaniu, zachęcamy gorąco do dzwonienia. 22 i 7 trójek, raz jeszcze przypomnę. W tej godzinie u nas jeszcze między innymi, poza tym, że oczywiście muzyka, no to kolejny odcinek naszej prozy w Trójce, bo jesteśmy z Państwem, przypomnę, do 15. Hey, now, take your pills and hey, now, make your breakfast. Hey, now, comb your hair and off to work. Crash, land, no illusions, no collision, no intrusion. My imagination runs. I know, I know, I know what I am.

Myślałam, że pan o mnie zapomniał. Powiedziała z wyrzutem, utkwiwszy w nim swoje ogromne, cudne oczy. Czy to możebne? Dla pana jest wszystko możebnym. Potępia mnie pani na wiarę przyjaciół i nieprzyjaciół. Co mnie to obchodzi? Widziałam tylko, że pan wyszedł. Ale powróciłem. Musiałem powrócić, szepnął ciszej. Do teatru? Zapomniał pan czego? Do pani. Tak, szepnęła długo i oczy jej zamigotały blaskiem radości. Pan tak do mnie nigdy nie mówił. Ale dawno tego pragnąłem. Ogarnęła spojrzeniem całującym jego twarz, aż poczuł coś jakby powiew ciepły na ustach. Pan mówił o mnie tam w krzesłach z panem Weltem. Czułam to. Mówiliśmy o pani brylantach. Prawda, że tak pięknych żadna nie ma w Łodzi? Prócz knolowej i baronowej, powiedział złośliwie, uśmiechając się. I o czym jeszcze mówiliście? O pani piękności. Pan ze mnie żartuje. Nie mogę żartować z tego, co kocham, powiedział przytłumionym głosem, ujmując zwieszoną rękę. Wyrwała mu ją szybko i patrzyła rozszerzonymi oczami, oglądając się dookoła, jakby te słowa powiedziano na sali. Żegnam panią, mówił powstając, był zły na siebie. Czuł, że popełnił głupstwo, że jej to tak prosto, bez przygotowań wielkich powiedział, ale działała na niego narkotycznie. Wyjdziemy razem. Zaraz, powiedziała prędko, pozbierała szal, cukierki z pudełkiem, wachlarz i wyszła. Borowiecki nie wiedział, co mówić. Patrzył tylko na nią, na jej oczy zmieniające co chwila wyraz, na cudnie zarysowane ramiona, na usta, które ustawicznie oblizywała, na wspaniałą, doskonale rozwiniętą figurę. Gdy włożyła kapelusz, podał jej rotundę. Pochyliła się nieco w tył, aby ją wziąć na ramiona i w tym ruchu dotknęła włosami jego ust. Odsunął się nieco w tył, jakby sparzony. A ona, nie znajdując oparcia, upadła mu plecami na piersi. Pochwycił ją szybko w ramiona i wpił się ustami w jej kark, który się naprężył i skurczył pod pożerającym pocałunkiem. Krzyknęła cicho i wparła się w niego całą siłą na mgnienie, aż się zachwiał pod jej ciężarem. Wyrwała mu się szybko z objęć. Była bladą jak marmur. Dyszała ciężko, a spod przymkniętych powiek buchały płomienie. Odprowadzi mnie pan do powozu, powiedziała, nie patrząc na niego. Chociażby na koniec świata. Zapnij mi pan rękawiczki. Zapinał, ale nie mógł znaleźć ani dziurek, ani guziczków. Tak jak nie mógł znaleźć jej spojrzenia. Bo nie patrzyła na niego. Oparła się jednym ramieniem o ścianę. Odwróciła nieco głowę i tak stała z ręką w jego ręku, z dziwnym uśmiechem na ustach, które promieniowały karminem. Czasem wstrząsał nią dreszcz. Wtedy silniej przycisnęła się do ściany i jakiś cień, jakby przerażenia, migotał po jej twarzy i taił się w kątach ust. Chodźmy, szepnął, skończywszy zapinanie. Doprowadził ją do powozu, wsadził, a ujmując jej rękę i całując gorąco, szepnął. Niech mi pani przebaczy, błagam na wszystko. Nic nie odpowiedziała, tylko tak silnie pociągnęła go do wnętrza, że wskoczył bez namysłu, zatrzaskując drzwi za sobą. Konie ruszyły z kopyta. Kamila Bar i Rafał Królikowski czytają wznowienie jednej z najsłynniejszych powieści polskich. Władysław Stanisław Reymont. Ziemia obiecana. Fragmenty. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Już tylko 9 minut pozostaje do godziny 15. To był 6 odcinek naszej prozy w Trójce, którą przygotowali oczywiście Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Jak zwykle jutro zapraszamy na odcinek kolejny, audycja od 13, audycja tu Myśliwiecka 357. Ja natomiast usłyszę się z Państwem ponownie w czwartek, również w tej audycji, i będziemy gościć Agnieszkę Derlak, już teraz mogę to zapowiedzieć, jedną z najbardziej utytułowanych polskich jazzowych artystek współczesnych, więc jest o czym rozmawiać, zwłaszcza, że lipcowa płyta cały czas ma się bardzo dobrze. To wszystko od nas na dziś. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Kłaniają się Hanna Dołęgowska, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Za chwilę serwis Trójki, a to Bill Withers. Do usłyszenia. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Of faith, when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gone. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Delfin czy motylek? Motylek. To takie żabka. Najprostsze. Delfin. Tak.